بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. Što se tiče posta, post je definisan i objašnjen da je to التعبد لله تعالى, to je ibadet uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Znači, ovim se izuzima adet, i to je razlika između ibadeta i adeta. Dakle, post se ne radi iz adeta, iz običaja, iz slijeđenja nekoga što drugi neko radi, iz povođenja za drugim, već je u definiciji posta jasno naznačeno etta'abudu lillahi ta'ala, znači ibadet Allahu tebareke ve ta'ala. A ibadet je uzet od riječi abide ya'budu. Šta to znači? Abide ya'budu znači potčiniti se nečemu. Od toga je čovjek nazvan abd, Allahov rob. I svi ljudi su Allahovi robovi, s tim što su jedni pokorni Allahovi robovi, a drugi nepokorni Allahovi robovi. Zato Allah uzvišeni kaže wa ibadur rahman, a robovi milostivog, opisujući mumine. A isto tako kaže ba'asna alejhim ibadan lana, poslali smo protiv njih, to jeste protiv koga? Protiv Benu Israila, koji su bili Allahu nepokorni, naše robove. A zna se da oni koji su ih pregazili, radilo se to o Buhtanasaru ili nekome drugome, zna se da nisu bili muslimani, da su bili kafiri, ali Allah naziva njegovim robovima. Znači, jer su njemu uzvišenom podčinjeni, htjeli to ili ne htjeli, s tim što su pravi, istinski, ispravni Allahovi tebareke ve ta'ala robovi, oni koji ga vjeruju, oni koji su mu pokorni. Dakle, definicija posta jeste etta'abudu lillahi ta'ala. Preko posta čovjek dokazuje, potvrđuje i učvršćuje se u tome da je u ibadetu Allahu, da je Allahu podčinjen, da je uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala pokoran, čini mu ibadet na taj način. Dokazuje da mu je istinski rob. Lillahi, u ime Allaha, ne u ime nečega drugoga. Dalje se kaže biterkil muftirat, ostavljajući sve što čovjeku post kvari ili što čovjeku prekida post. jelo, piće, protjev i tako dalje. Min tulu'il fejri, od pojave zore, to je to vrijeme, ila gurubi šemsi, do zalaska sunca. Kad se kaže biterkel muftirat, ostavljajući sve što post kvari, znamo definiciju toga, ali imamo mimo toga što post kvari radnje koje ne kvare post, ali umanjuju ili poništavaju njegovu vrijednost. Na primjer, čovjek kad posti, gibeti drugog, hoće li taj gibet, on je haram, hoće li mu prekinut post njegov? Po fikskim propisima neće mu prekinut post, ali nesumnjivo da će taj post uveliko njegovu vrijednost umanjiti, taj gibet. Dalje, min tulu'il fejri, od vremena zore, što znači da se do zore sve može jesti i piti, ne da se prekida jelo i piće prije zore, jer to nije pokornost Allahu tebareke ve teala, jer se time dodaje na ovaj ibadet što nije propisan. Ila gurubi šems, do zalaska sunca. Šta to znači? Čim vidiš da sunce zađe, odma prekidaš post, ne čekaš da nestane svjetlosti na horizontu, ne. Zašto? Jer je propis takav. Ila gurubi šems, do zalaska sunca. Nema dodavanja ništa na ovo. To je ta pokornost i to je taj ibadet. Post Ramazana je jedan od temelja islama, a Allahu tebareke ve teala čovjek se ničim ne može približiti više i bolje osim onim što mu je naredio. Post je naređen kome? Uslov je da bude nekome vađib, obavezan post, da je musliman, da je punoljetan, da je pametan i da je sposoban da posti i da je kod svoje kuće, da nije putnik. To su uslovi da bi post bio nekome obavezan. Što se tiče prvog uslova, a to je da bude čovjek i osoba da bude musliman, ovdje se postavlja pitanje da li je naredba posta upućena i nemuslimanima, nevjernicima. Kakav je odgovor na to? Jeste ili nije? Jedni kažu jeste, drugi kažu nije. Šta je od toga pravo? Sad ćemo vidjeti. Kažu jedni, nije im obaveza, nemuslimanima. Zašto vam nije obaveza? Kažu zato što oni nisu muslimani, zato što ne prihvataju šehadet, pa nisu ni dužni. A i da obave, ili da čine post, ne bi im koristilo. Mi znamo ljudi i žena koji poste, a nisu muslimani, poznato njima, jer su vidjeli u tome korist zdravstvenu, vidjeli su da taj osjećaj prilikom posta ne mogu ničim drugim dobiti osim upravo tim postom. Osjetili slast, jedan dio slasti posta, poste, a nisu muslimani. Da li im to koristi? Ne koristi. Dakle, to je dokaz stav jednih. Drugi kažu jeste, obavezno im je i nemuslimanima, nevjernicima, i njima je dužnost. Kako to dužnost? Šta vam je dokaz za to? Oni kažu dokaz za to je to što njima kufr njihov nije opravdanje za ostale grijehe. Drugim riječima, kad dođeš čovjeku i kažeš što radi, što pije, što puši, što ovako, što onako, a on ti kaže nije to ništa, imam ja gore od toga. Jel to opravdanje? Nije to opravdanje. Taj kufr nije opravdanje za namaz, za post, za zekijat, za hađ, za sve ostalo. Biće pitan. A šta vam je još dokaz za to? Kažu kuranski ajet u kome se kaže fevojlu lil mušrikin ellezina laju tuni zekijat. Teško li se mušicima koji ne daju zekijat? Pa mušik i da dadne zekijat ne bi koristio. Ali taj kufr njegov ne oslobađa ga obaveze i odgovornost. Nego će vallahi na sudnjem danu biti pitan i za iman, i za namaz, i za post, i za zekijat, i za hađ, i za sve ostalo. Jer grijeh, ta jedna greška, ne oslobađa ga drugih greški i odgovornost. Dakle, govori se ovdje kome će biti primljen, ko je taj koji je zadužen. I oni su zaduženi svim, ali ono što rade je gore od ostavljanja ovaj posta, kao onaj koji posti a ne klanja. To što on ne klanja, ili onaj koji ne posti ili koji i ne klanja uz to, šta je gore? To što ne klanja, to je veći grijeh od toga što ne posti. A i ovo je samo po sebi veliko. Jer ovi ruknovi ili ovi temelji islama su poredani redom. Na prvom mjestu je šahadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nakon toga dolazi namaz. I to je najpreće nakon šahadeta. A nakon namaza dolazi zekijat. A nakon zekijata dolazi post, a nakon posta dolazi hadž. Tako, tačno je to jedno s drugim povezano. I ne može se jedno od drugoga odvojiti. Ima ih koji odu na hađ, a ne klanja. Ili ne posti. Ili ode na hađ, a Allah sami zna koliko godina zekijat nije dao. Jel ga ikad dao? I ikako jel ga dao? Nije ga naučio njegove efendije. I onda jedan na drugog prebacuju. Onaj kaže nije se on interesovao, ovaj kaže nije se ovaj interesovao. Da mi objasni. A bit će Boga mi jedan i drugi pitan. To je jedno. Drugo, baligh, da je punoljetan. A punoljetstvo se sa dvoje pokazuje. Jedno, pojavom znakova kod muška i kod ženska, kod muška muškosti, kod ženska ženskosti. I drugu, ako se ne pokaže do 15. godine, od 15. godine postaje punoljetan. Jer jedan ashab nije bio primljen u 14. godini u bitku, ali u 15. je bio primljen u bitku, a Allahu poslanik ali sam nije u borbu primao one koji nisu bili punoljetni. Što je dokaz da se od 15 godina šta? Postaje punoljetan. I zato u arapskom svijetu od 15 godina voze kola. 15 godina voze kola. Dijete se uči postu kao što se uči namaz od 7. godine. Jer namaz je osnova za sve. Od 7. godine se dijete uči namaz. Uči namazu i uči postu. S tim što je pitanje posta vezano za zdravstveno stanje djeteta. Ako je dijete mršavije, slabije, ne može izdržati, žali se i tako dalje, nema smetnje da u tom učenju bude našivanja i onoga, glavnom znate da posti do podne, pa od podne opet do akšama i tako dalje, da bi se na taj način učilo. Ne da se djetetu pusti ono pred iftar 10 minuta i pola sata, a dijete nosa, jede pred ostalima i pije, ko da nije nikakav propis ni ništa. Treba ga učiti. Post je, postio si do podne, sad postio od podne do akša. Da se uči, a ne pustiti fursat da radi šta hoće. S tim što dijete, ako može da posti, bolje da se uči i navikava postu. Već od 7. godine, kao što je pitanje i namaza. S tim što ako ispravno isposti, to će mu se u sevabu pisivati. Ali nema obaveze sve do punoljetstva. od punoljetstva počinje prava obaveza i kazna za to ako ne bude izvršio tu obavezu. Sljedeće je akil. Akil to je pametan, koji je pri svijesti, razuman. Što se tiče lude osobe, to jeste neuračunljive osobe, koja ne zna sobom vladati, takva osoba nije dužna postiti. I takva osoba nije dužna dati fidiju, to jeste iskup za te dane. Zašto? Jer u osnovi nije bila ni zadužena da posti. Pa kako će davati fidiju za nešto što nije bio dužan da uči? Razumijete to? Dakle, to je sa osobom koja nije uračunljiva. Makar se radilo o velikoj osobi, starijoj osobi i tako dalje. Ovome se pridodaje osoba koja je matuh. I u arapskom jeziku se kaže matuh. I to je arapska riječ. Kod nas je ušla kao riječ matuh osoba. Šta je matuh osoba? To nije senilna. Senilna zaboravlja. Ali ovo je osoba koja je došla na takav stepen da više ne razlikuje. Kao malo dijete. Moraš sve oko njega raditi. To je taj matuh pravi. I el kebiru el muharrif. A to je osoba koja je toliko ušla u godine da nema više pri sebi razuma ni svijesti. Takvi se pridružuju ovoj prvoj vrsti. Zatim osoba koja je u stanju da posti, i to je uslov za post. Koje je u stanju da posti. Iz ovoga se izuzima, dakle neće postiti, onaj koji je bolestan. Bolešću koja je nastupila privremeno, traje određeno vrijeme i nadamo se da će ozdraviti iz te bolesti. Takav neće postiti ako mu je post težak i pričinjava mu poteškoću i odgađa njegovo izlječenje. Dakle, iscrpit će ga post. Težak mu je i odgodit će njegovo izlječenje. U tom slučaju će prekinut post, neće postiti i te će dane nakon Ramazana da isposti, nakon što ozdravi. Dočim, ako se radi o nekoj privremenoj, lakoj bolesti, kihavica, neka gripa, nahlada i tako dalje, i neće upričinjavati neku poteškoću, niti će mu odgoditi taj post, njegovo izlječenje, u tom slučaju može da ima pravo da postiće. Zatim, ako se radi o osobi koja je zbog starosti onemoćala, ne može cijeli dan izdržati da posti, ili osobi koja se razbolila bolešću za koju se ne nadamo da će se iz nje dići, da će ozdraviti iz te bolesti, takva osoba će za svaki dan da nahrani siroma, miskina jednog. Isto tako žena koja je noseća i žena koja doji dijete, ako joj post pričinjava poteškoću zbog takvog stanja u kakvom je ili zbog dojenja, ili se pribojava za svoje dijete, to jeste zbog svoje slabosti, zbog svoje nemoći, zbog svoje iscrpljenosti, boji se za dijete da će mu šteta biti nanešena, bilo onome koje se nije još rodilo, bilo onome koje se tek ili skoro rodilo, ili se posavjetuje sa ljekarom, to jeste sa ženom ljekarom ili osobom koja je specijalista i stručna u toj oblasti, onda takva osoba neće postiti i post će napostiti nakon Ramazana, kada taj strah prestane i kada bude u stanju i mogućnosti. Isto žena kada je u svom mjesečnom čišćenju i žena nakon poroda, dok se ne očisti, neće postiti, a da poste, ne bi im taj post ništa koristio i bile bi griješne, ne bi smjele postiti. Dakle, neće postiti u tom stanju, već je nakon toga da naposte. Isto tako, ako čovjek bude prisiljen da prekine post kako bi spasio nekoga od toga da se utopi u vodi ili da izgori u vatri, takav, navodimo samo primjer, dakle ako se nađe u takvoj baš situaciji, onda će takav prekinut post, ali će taj dan da napusti. I posljednji uslov za post jeste da je čovjek kod svoje kuće ili u mjestu svoga stanovanja. Što se tiče musafira, putnika, putnik ako hoće posti, a ako hoće šta? Ne posti. A ako ne bi postio te dane kada je na putu, onda će te dane da napusti. Bez obzira da li se radilo o putovanju koje je iznenada nastupilo i traje određeni period, recimo čovjek krene na umru, ima pravo kada je na putu da ne posti. Dakle, ima mogućnost izbora, nije mu obavezno da prekida post i da ne posti. Ili se radilo o čovjeku koji većinu svog vremena je na putu, jer radi na takvom poslu, vozi velike kamione, prelazi veliki broj kilometara i tako dalje. Tako da takvi, ako hoće, mogu da ne poste dok su izvan svoga mjesta stanovanja, dok su musafiri, ali će takvi da naposte nakon Ramazana. S tim što je čovjeku, ako mu post ne pričinjava poteškoću na njegovom putu, bolje da posti. Bolje da posti. Jedno zbog hurmeta, svetosti Ramazana, i drugo što ga taj post neće omesti u njegovim svakodnevnim poslovima. Dočim, ako će mu post pričiniti poteškoću, pa neće moći ili će teško moći da izvrši svrhu i cilj zbog koje putuje, u tom slučaju je bolje da ne posti. Dakle, to vam je jasno. I to vidimo iz primjera Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je nekada postio, a nekada kada bi post pričinjavao poteškoću njemu i ashabima, naročito kad su bili u nekim bitkama, onda je izašao pred ljude i napio se nečega što su mu dali, jel bilo mlijeko ili je bila voda, uglavnom prekinuo je post. Neki koji nisu htjeli da prekinu post, a čuo je za njih, rekao je ulajkel usa, to su nepokorni. Dakle, jer u tom stanju trebala im je snaga da imaju da bi mogli izvršiti svrhu i cilj zbog koje su i izašli na taj put. Dalje, ono što je potrebno da se zna o propisima posta jeste da post mjeseca Ramazana kao post koji je obavezan, vađib, dužnost da se izvršava, mora imati svoj nijet. Kako mora imati svoj nijet? Tako što čovjek mora imati namjeru da posti taj post i to imat namjeru i tu namjeru imat prije zore. Za post nema posebnih riječi koje se izgovaraju. Ono što neki spominju i prenose nema svoga utemeljenja, već je nijet u srcu. Dakle, da imaš nijet da postiš, znaš da je sutra Ramazan i postiš sutrašnji dan, to je to. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu kojeg bilježi imam Ebu Davud: men lem yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Onaj ko ne odluči postiti prije zore, takav nema posta. I rekao je u drugom hadisu koji je bilježi imam An-Nasa'i: men lem yubayyiti siyama min al-layli fala siyama lahu. Onaj ko ne odluči prije na noć da ili u toj noći da zaposti za sutra, da posti sutrašnji dan, takvome nema posta. Ovdje je govor o farzu, postu koji je obavezan. Post mjeseca Ramazana. Upravo vidimo u ovome mudrost zašto je zabranjeno da se posti jeumu šek. Šta je jeumu šek? To je sumnjivi dan ili dan sumnje. A to je jedan ili dva dana prije, prije čega? Prije Ramazana. Kada čovjek ne zna je Ramazan, da uzme i da pomisli: e, ako je sutra Ramazan, ja postim ramazanski post. A ako nije Ramazan, ja postim svakako za svaki slučaj. Rekli smo, u islamu nema za svaki slučaj, nego mora biti nijet. Dočim jednom prilikom Allahu poslanik ali sam došao je svojoj kući i pitao Aishu radijallahu anha ima li šta da se pojede, pa mu je rekla: nema ništa. A onda on reče: e, onda ja postim. E, onda ja postim. Jer nije dotad ništa jeo ni pio. Znači da je učinio nijet u toku dana. Ali tu se radi o postu koji nije vađib i obavezan, nego je dobrovoljni post. Dočim, taj nijet ne bi mogao biti za obavezni post, kao što je post mjeseca Ramazana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.